Book 2 ثلاثة دري دري التعارف Ontmoeten Ontmoeten مرحبا Hallo Hallo مرحبا Dag. Dag. كيف حالك? Hoe gaat het? Hoe gaat het? هل أنت من أوروبا? Komt u uit Europa? Komt u uit Europa? هل أنت من أمريكا? Komt u uit Amerika? Komt u uit Amerika? هل أنت من آسيا؟ Komt u uit Azië? Komt u uit Azië? في أي فندق تقيم؟ In welk hotel verblijft u? In welk hotel verblijft u? منذ متى وأنت هنا؟ Hoe lang bent u er al? Hoe lang bent u er al? كم ستبقى هنا؟ Hoe lang blijft u? Hoe lang blijft u? هل يعجبك هنا؟ Bevalt het u hier? Bevalt het u hier? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Bent u hier met vakantie? Bent u hier met vakantie? يجب أن تزوروني. Kom me een keer opzoeken. Kom me een keer opzoeken. هذا هو عنواني. Hier is mijn adres. Hier is mijn adres. هل سنرى بعضنا غدا؟ Zien we elkaar morgen? Zien we elkaar morgen? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Sorry, maar ik heb al plannen. Sorry, maar ik heb al plannen. إلى اللقاء. Dag. Dag. أراكم قريبا. Tot ziens. Tot ziens. إلى اللقاء قريبا. Tot gauw. Tot gauw.